Staffan var en stalledräng. Han vaktade sina fålar fem. En fåle hette godhet. En fåle hette trohet. En fåle hette tålamod. En fåle skyggade för blod. En fåle hette makt och slogs. Han drev de andra snart till skogs. Där bröt och det både hals och ben. Men makt han satte av i sken. Hade mäktig styrka. Han byggde egen kyrka. Han bar på sten och stater och kungar och soldater. Han tecken bara av blodröd prakt. Den fålen makt. Så väl han gjorde sig förstådd. På varje hov bar han en brodd. Av rakblads var sin tolerans. Som stack ut ögat med sin glans. Men Staffan går i skogen en och letar efter fålar fem. Han visslar efter godhet. Han lockar efter trohet. Han viskar ofta rätt försagt. Var är du? Akt. Och stjärnan över honom går sen alla år. Den lyser röd som en granat. Den sprutar hat. Brinnande fåle makt i skyn. Som leder Staffan hem till byn. Skenande hingst med fosformat. Som dräglar över hela stan. Skriande fåle vapenmakt. Som blöder som en slakt. Betlehems fål strålgestalt som dödar allt. Den dag då domens dag är här. Finns ingen Staffan där. Han blåser som förkolnad jord. Kring maktens vånads domarbord. Vår himmelsk ljusa stjärna. Vi tackar nu så gärna.